أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا دا بل دلیل دی دا الله جل جلاله په حکمت باندې او دا الله جل جلاله په وحدانیت او په قدرت باندې او په دې کې ردوم دې په کافرانو باندې چې هغه دې زمکو اسمانونو تم نه ګوري او د دینه عبرت نه اخلي بلکې د دې باره کې غلط ګومان قائمي. نو الله فرمای وما خلقنا السماء مونږ نه دې پیدا کړی اسمان ول ارض ازمکا یا جنس ازمکه وما بینهما اواغ سچت په دې دواړو په دې مسکری باطلا نو دا مونږ نه دې پیدا کړی باطل یعنی عبس بغیر د صحیح حکمت مقصود نه دا مونږ نه دې پیدا کړی بلکې دې کې ډیر فواید دي پدې کې ډېر مقاصد دي او پدې کې ډېر حکمتونه دي او پدې کې ډېر پایدې دي. پزمکه کې هم پاسمان کې هم او دغه رنگې د دې دواړو په مس کې هم نو دې سره معلومه شو دا خبر الله جل جلاله د عبسیات نه پاک دي د باطل کارونو نه الله پاک دي د هر کار د الله جل جلاله د یو حکمت د پاره ده د یو حکمت مقصود ده پاره اجل الله جل جلاله پیدا کړی دي د انسان د پیدې ده پاره او دا غرنګ انسان الله پیدا کړی د خپل عبادت ده پاره نو چې الله د خپل عبادت ده پاره کوم بنده پیدا کړی دا دغه ده پاره زرای او وسایل او د کې نورم پټ ډیر حکمتونه دي او الله فرمای ذالک ظن الذین دا ګومان چې د اسمانونو او ځمکه بس یو عبس پیدا شوی دي د دې څه حکمت نشته د دې څوک پیدا کوونکې نشته ذالک ظن الذین کفروا الله فرمایي دا ګمان دا کسانو دي چې کم کافران دي فویل هلاکت ته للذین د پاره دا کسانو کفرو چې کفر کوي من النار د اور د وجه یا فویل یا کند د جهنم دا ویل د جهنم یو کندم لا نو دا مانم سیدا فویلن کند د جهنم دا ویل کند دا للذین د پاره دا کسانو کفرو چې کفر کړي من النار د اور نه ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات پدې کې الله جل جلاله د دې مشرکانو د یو زعم او د ګمان رد کړي. الله جل جلاله عام طور کافر له په دنیا کې ډیر مال اولاد جیداد ورکړي ویزه کداغه د پر د دنیا مری کافرانو به مونږ دلته کې خيو مسلمانانو ته الله نعمت را کړی او اخرت منن او قبل فرض اخرت او اخرت راغې نو چې څنګه دلته الله جل جلاله مونږ ته نعمتونه را کړی دي نو دارنګ به الته کې الله جل جلاله مونږ ته را کړی مالا پتی گمان بانی ردو کو ام نجعل اللذین آیا منگ اگرزو آکسان آیا منگ با اگرزو آکسان آمنو چی مانی روڑی و عامل صالحات و نیک کار نکو نیک کار کم پیغمبر کڑی پا کم طریقے کڑی دے سمر مقدار کے کڑی پا کم وقت کے کڑی کمی طریقے سرا نیک کار نیک عمل چا ایمان روڑی نیک عمالی کڑی دی ودی با منگ اگرزو کل مفسدین فی الارد پشاند آکسان کسانو چی کم خرابے کی پزمک کی گناونه کوي شرک کوي د الله جل جلاله احکامات نه مني الله سره من کړی داګه نه من کیګنا نو آیا ایمان او نیک اعمال ولا بمونګه اغه په شان وګرځو دا استفهام انکاری دی یعنی الله وي مونږه داسې نه کو دي دواړو کې فرق دی چا دا الله اطاعت کړي پرمنبرداري کړي چا نه پرمانی کړي دا الله احکامات مات کړي دا موږ هرگز برابر نه ګرځو د یو ته الله نعمتونه ورکړي جنت ته به بوزي باغونو ته به بوزي او دا بل الله جل جلاله جهنم ته بوزي اور ته به بوزي ام نجعل المتقین یا موږ وګرځو آګه سات المتقین ای فرزگار دی زن دو گنان بچ کئی زن دو شرک نو بچ کئی کل پجار پشان دو فاجرانو چکم دا اللہ دو طاعت نوزی دا اللہ نا فرمانی کئی دا اللہ حکامات نمانی شرک کئی کفر کئی دی تا پجار ویلی کئی آیا متقین او پجار دا منگ یو شانو گرزو متقین پشان دو پجارو کو نا نا اللہ وی منگ دا سنکو استفام انکاری دی متقین با اللہ ان للمتقین مفازن حدائق و عناب و کواعب اتراب و کأسن دهاگا ایبه په مزو نعمتونو کامیابو کې وي او کافران چې دي هغه به جهنم کې ا سرمنې سوزي بیا بوله الله تعالی سرمنې غټي او بیا به سوزي هميشه هميشه ابدن ابدا په جهنم کې ادي به ابدن هميشه هميشه په جنت کې بي بیانې وي نه ختمې دواله نعمتونه وي نه ختمې دواله جوانی وي نو متقین او پاجران هغه برابر هي چری نشي کېده کتاب انزلناه الیک مبارکون لیدبروا آیاته کتاب انزلناه الیک الله فرمای کتاب دا کامل کتاب دا قران پاک ترغیب ورکی الله جل جلاله قران طرف تا نو الله فرمای کتاب انزلناه دا کتاب چې دی قران پاک انزلناه الله وی مونږ دی لره نازل کړی دا کتاب چې دی دا مونږ نازل کړی نو صداقت د قران شو الیک تا ته پیغمبر نو ته د الله پیغمبر صداقت د پیغمبر شو حق پیغمبر د الله طرفو هی راضی او دا کتاب دی داسی کتاب دی مبارکون چې برکت والے دی کثیر الخير دی ډیره پیدا والے برکت والے سمانا برکت دا معنا نه دا چې بس راواله کور کې کده برکت دی مبارک ته لستن کې دی چې سو کې لوري هغه ته برکت ملاوی قران برکت والے دی سو کو د دې معنا کوي کینی وتا اوري ناغې ته د برکات ملاوي کی دنیا او آخرت قبر کې وته ملاوي سو کې معنا کوي سو کې اوري سو کې تفسیر کوي سو کې تفسیر لیکي آ برکت والے ده هغه ته برکات دنیا قبر آخرت کې ملاوي سو کې حفظ کوي نو الله جل جلاله ایته برکت ورکي برکت هغه ته ملاوي دنیا قبر آخرت کې وته ملاوي سو د دې تدریس کوي درس کوي ناغې ته برکت ملاوي کی دنیا کې قبر کې آخرت کې او برکت والا مطلب دا نه بس ته کور کې کېره نو برکتونه برازي نه برکت لستون کې تا لولون کې تا معنی کون کې تا اوریدون کې تا تلاوت کون کې تا تفسیر کون کې تا حفظ کون کې دا قرآن برکات دي بس دا برکات دي ته ملاوي مبارکون ډیر خیر والے او کوسو کې په احکاماتو باندې عمل کې عاملم په برکت دي کوسو په عامل له چې قاضي په قضا کې په سلی په کې نام برکت والے چې په سلی چې پوشي نو غم برکت والے دے عمل کون کے پیم برکت والے دے نو اللہ تعالیٰ پرمائی مبارکون برکت والے لیت دب برو آیات ہی دفار ددیچ دا خلق سو کی دا کافران دا مسلمانان دا خلق دا تدبرو کی سوچ و فکر کی ددی پا آیاتونو کی ددی پا احکاماتو با نزان پوئی کی پا عملو کی او ددی کې چکم دا شیزونو نمنشوی دا پاگی کی سوجو کی داگی نا منشی ولی تذکر او دفار ددیچ دا تدبر صرف فند وجود کی سوچو کی نیت لیتذکر فن واخلی نصیحت واخلی نصیحت قبول کی اولو الالباب خاوندان د عقلونو خاوندان د صحیح عقل والے و ما خلقنا السماء والارض ما بينهما الله وی موږ نه دی پیدا کړی اسمان او زمکه واس چې مست دې دواړو کې دی باطلن باطل بیکار ابس بغیر د حکمت ذالک دا ګمان د بتلان چې دی وان الذين غمان دا کسانو دے کفرو چ کفر کړ دے فویلن هلاکت یا فویلن کند د جهنم دا للذین کفرو د پار د کافرانو للذین د پار دا کسانو کفرو چ کفر کړ من النار د اورنا ام نجعل الذین زجر زورا آیا الله وی مونږ به وګرځو الذین کسانا منو چې ایمان راول دے وعمل الصالحات او کړی دینه کې کل مفسدین فی الارض فشان د خرابی کون کې په شرک او کفر سره په الارض پزمکه کې ام نجعل المتقین یا بو ګرځو مونږه پرهیزګار خلق کل فجار فشان د فاجران او ګناګارانو کتاب قران پاک کتاب و نیم دا کتاب قرآن پاک انزلناه اللہ امونگ نازل کرده دیل را ایلی کاتا تی پیغمبرا مبارکون برکت والده دیر خیر والده لید دبرو آیاتی دا پارده چی سوچو کیو تدبرو کی غورو پکرو کی پایتونو دا دیکی ولی تدک کراو دا پارده چی پن کبول کی اولو الالباب خواندان دا سی اکلونو الحمد لله رب العالمين ولا عقب المتقين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله ان سعاده فرات نصیب کی الله خیر و برکت نصیب کی دنیا خیر درسوانه نصیب کی الله ایمان را نصیب کی الله ایمان زمو سره خیر تبوز الله نیک اعمال را نصیب کی نیک اعمال زمو سره خیر تبوز الله زمو ټول ګناونه معاف کی الله ترازی شو الله زمو نصیب مشکلات پریشانی آسان کی الله یا الله کریم یا الله کریم خاص صلی الله علیه و آله